الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار دم کیا ہوا پانی پینا آب زمزم شریف پینا یہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کر چکے تھے. کھانا سامنے آ گیا افطاری سامنے آ گئی مسجد میں اب اعتکاف کی نیت نہیں ہے تو نہیں کھا پی سکتے اور ان کے کھانے پینے کے لیے نیت کر بھی نہیں سکتے. نیت کرنی ہے ثواب کے لیے تو نیت ثواب کے لیے کر لیجئے اور کچھ نہ کچھ ذکر و درود مثلاً 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے اب چاہے تو کھانا پینا کر سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 4 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1438 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی آج چھٹی عصر پڑھ کر الحمدللہ کثیر عاشقان رسول عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف فرما ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے اور سوال کا جواب ہوگی بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے. بھول کرتا پائیں فوراً میری صلاح فرمائیں. وہ آئے بھائی شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے ان شاء اللہ. عجز و عجز مدنی التجا ہے کہ اپنی اپنی کالی پٹی پر بیٹھیے گا صف بنا کر اور مغرب کے نماز کے انتظار کی نیت بھی کر لیجئے کہ میں مغرب کی نماز پڑھوں گا اس کا انتظار کر رہا ہوں. انسان کے لیے جوتا ایک اہمیت رکھتا ہے. یہ انسان کو گندگی کاٹوں اور تکلیف دے پتھروں سے بچاتا ہے. میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جوتا پہنتے وقت پہلے کون سا پاؤں میں پہننا چاہیے, اتارتے ہوئے پہلے کس پاؤں کا جوتا اتارا جائے, اور اگر مسجد جانا ہو تو اب کس طرح مسجد سے باہر پہلے کون سا پاؤں نکال کر کس جوتے میں ڈالا جائے, رہنمائی فرمائیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جوتے بکثرت استعمال کرو. یہ آدمی جب تک جوتے پہنے ہوتا ہے گویا وہ سوار ہوتا ہے, یعنی کم سکتا ہے. البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب بیٹھے تو جوتے اتارنے گئے کہ روایت میں ہے کہ بیٹھو تو جوتے اتار لو تاکہ تمہارے قدم آرام پائیں. یہ بعض وہ خیال ہوتا ہے کہ سفر میں جوتے اتارنا ہوتا ہے, سفر میں نہیں, سفر ہو یا حضر جب بیٹھے تو جوتے اتار لینا اچھا ہے. کھانا کھائیں اس وقت بھی جوتے اتارنے چاہیے, جوتے پہن کر کھانا نہ کھایا جائے. چاہے ٹیبل کرسی پر بیٹھے ہوں جوتے اتار کر کھائیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جب تم میں سے کوئی جوتے پہنے تو سیدھی جانب سے شروعات کرنی چاہیے, اور جب اتارے تو الٹی جانب سے شروعات کرنی چاہیے تاکہ سیدھا پاؤں پہننے میں بھی پہلے, سیدھا پاؤں پہننے میں پہلے اور اتارنے میں آخری رہے. اور مسجد میں داخل ہو تو سیدھا پاؤں سنت ہے کہ پہلے رکھیں, اور نکلے تو پہلے الٹا پاؤں مسجد کے باہر نکالیں, لیکن جوتے کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے الٹا پاؤں نکالنا ہے جوتے سے اور پہننے وقت سیدھا, لیکن مسجد میں آنے جانے میں یہ مسئلہ کھڑا ہوگا. تو اس کا طریقہ یہ کہ دونوں سنتیں نبھانی ہے, کہ مسجد میں سیدھا پاؤں بھی رکھنا ہے اور جوتا بھی سنت کے مطابق اترنا ہے. تو پہلے مسجد پر جب آئیں تو پہلے الٹے جوتے میں سے الٹا پاؤں نکال لیں اور مسجد میں نہ رکھیں بلکہ جوتے پر رکھ لیں, چپل پہ رکھ لیں, اور اب سیدھا پاؤں نکالیں اور مسجد میں رکھیں اور الٹا پاؤں اب مسجد میں رکھیں. تو اس طرح دونوں سنتیں نبھ گئیں. اسی طرح جب مسجد سے باہر نکلنے لگے تو پہلے الٹا پاؤں نکالنا ہے اور پہننا سیدھا جوتا ہے, تو پہلے الٹا پاؤں نکال کر چپل پر یا جوتی پر رکھ دیں پہنے نہیں, اب سیدھا پاؤں نکال کر جوتی میں ڈال لیں پھر الٹا پاؤں جوتی میں ڈال لیں. تو اس طرح یہاں بھی دونوں سنتیں جو ہیں ان پر عمل ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو اسلامی بھائی موبائل فون میں مصروف رہتے ہیں وہ ان سے ہمدردی ہے مجھے, یہ پھر میں نے ابھی جیسے جو کچھ کہا یہ شاید سمجھ نہیں آئی ہوگی, اس میں غلط فہمی کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. تو اس لیے وہ ہمارے پاس بڑے بڑے کیمرے لگے ہوئے ہیں جو شاید آپ کے موبائل فون سے بہتر ریزلٹ لائیں گے. نیٹ سے آپ لے لینا, لینا ہو تو نیٹ پر بھی سارا ہوتا ہے, ویب سائٹ پر ہوتا ہے, ہماری سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے. تو اطمینان سے جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ سنیں. اب جو موبائل فون میں لگے ہوئے وہ میری یہ بھی ظاہر کو نہیں سن پائے ہوں گے شاید, تو اپنے کام میں مشغول ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام غلام نبی ہے اور میں لاہور سے ہوں, پنجاب یونیورسٹی میں ٹیچر ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندہ کوئی کاروبار کر رہا ہے اور اس نے ایک اماؤنٹ اپنے کاروبار میں لگائی اور ہر سال یا ہر مہینے اس بزنس میں سے پروفٹ آتا ہے اور وہ پروفٹ ساتھ ساتھ خرچ ہو رہا ہے اور وہ جمع نہیں ہو رہا, تو زکات کیا وہ میرے بزنس میں جو پیسے لگے ہوئے ہیں اس پہ میری زکات بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ آپ تفصیل بتا رہے نصاب میں, یعنی اگر یہ صاحب نصاب ہیں یا تو یہ رقم خود اتنی ہے کہ جو 52 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے ان کی ضرورت کے علاوہ ہے, یا ان کے پاس سونا 7.5 تولہ سونا ہے یا 52 تولہ چاندی ہے, یا بیچنے کا کوئی سامان ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، یہ سب ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہے اس کے برابر ہو جاتے ہیں، تو پھر اس صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی، یعنی جو اماؤنٹ انہوں نے لگایا ہوا ہے اس اماؤنٹ کے اوپر بھی زکوٰۃ ان کو دینا ہوگی. رقم پر بھی، یعنی کہ جو کیپیٹل ہے اس پر بھی، اور جو اس کا پروفٹ آتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ، سب کاؤنٹ ہوگی زکوٰۃ میں. جو سال پورا ہونے کے پہلے کھا لیا تو وہ کوئی عرض نہیں ہے، اس پر کچھ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غلام یہ معین الدین سمدانی کہتے ہیں میں بچپن ہی سے معذور ہوں، یعنی چل پھر نہیں سکتا، حتیٰ کہ اگر لیٹا ہوں تو کسی کی مدد کے بغیر خود بیٹھ بھی نہیں سکتا، اور میرے کام میرے گھر والے ہی کرتے ہیں، ایسے میں میرے لیے خود وضو کرنا ممکن نہیں، تو کیا میں بغیر وضو کے تلاوت قرآن کریم کر سکتا ہوں، اور کیا مجھ پر رمضان کے روزے اور نماز فرض ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ کی مدد فرمائے، صبر عطا فرمائے، قابل ہمدردی ہے آپ کی کیفیت. بہرحال یہ کہ بیٹے اللہ کی رضا پر راضی رہیے، انشاءاللہ آخرت میں آسانیاں ملیں گی، اور دنیا میں بھی بندہ جب اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے نا تو آگے چل کے عادی ہو ہی جاتا ہے، اور آپ بھی عادی ہو ہی گئے ہوں گے. اس میں یہ کہ نہ نماز معاف ہے نہ روزہ معاف ہے، جس طرح بھی ممکن ہو وہ نماز پڑھنی ہے، جو بھی شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر معذور کی نماز کے مسائل جو ہیں یہ باہر شریعت کی پہلی جلد کے چوتھے حصے میں آپ وہ چیپٹر پڑھ لیں یا کسی سے پڑھوا کر سن لیں. تو وضو بھی کرنا ہے، کوئی اب جب آپ کی خدمت جو کر رہے تو اگر وضو بھی کروا دیں گے وہ، تو وضو نماز کے لیے ضروری ہے، بغیر وضو نماز نہیں ہوتی. روزہ بھی رکھنا ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اگر بغیر چھوئے تلاوت کرتے ہیں تب تو بے وضو کر سکتے ہیں، وضو شرط نہیں ہے، وضو سے زیادہ ثواب ہے. اور اگر چھونا ہے قرآن کریم کو تو بے وضو چھو نہیں سکتے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا آپ کے ساتھ تعاون کر دیتا ہے کہ جیسے قرآن کریم کو آپ پڑھیں بغیر چھوئے، وہ کھول کے دکھاتا رہے آپ کو جو باوز ہوئے، دوسرا اس طرح، یا کوئی نابالغ ہے تو وہ بھی کھول کھول کے آپ کو دے سکتا ہے. نابالغ بے وضو قرآن کریم چھو سکتا ہے، نابالغ کو بھی عادت دلوانی چاہیے وضو کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عاقب ذیشان ہے سردار آباد کے، کہتے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا قرآن کریم کو چومنا یا ماتھا لگانا جائز ہے؟ جی ہاں، چومنا تو صحابہ کرام سے ثابت ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن کریم کو چوما کرتے تھے. ماتھا لگانا، سر پہ رکھنا، آنکھوں سے لگانا، یہ سب تعظیم کے انداز ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، اچھی نیت سے ہوگا تو ثواب ملے گا. حضرت اکریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے، وہ چومتے تھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے. سبحان اللہ، یہ بھی صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مرتضی صاحب ہیں، کہتے ہیں آپ یہ جو کپڑا پہنتے ہیں، پہلے ٹوپی، پھر امامہ، پھر سفید چادر، پھر کلیجی چادر، میرا سوال ہے کہ چادر سفید اور کلیجی کیوں، اور وہ بھی اتنی گرمی میں؟ اس وقت جب میں بیٹھا ہوں وہاں تو گرمی نہیں ہے، مجھے تو ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے، فرش پر بھی پاؤں رکھنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے، نہ ٹھنڈا ہے. یہ وکیل جو ہے نا، یہ بھی اپنا کوٹ اور یہ اپنے اس میں پہنتے ہیں ڈیوٹی پہ، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو. ڈاکٹر لوگ گاؤن پہنتے ہیں، یہ جو جواب دیں تو پھر اپنے مشورہ کر لیں گے. تو کوئی بات نہیں, اپنا مطلب لباس ہے پہنتے ہم, شرم جائز ہے. ہاں ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کے ہوتے ہوئے نماز میں خشوع نہیں آتا تو پھر یہ چادریں سفید چادر سب اتار دیجئے, خشوع کی اہمیت زیادہ ہے ہماری ان چادروں سے. اور ویسے ٹھیک ہے اگر پہنتے ہیں تو جائز ہے, اچھی نیت ہے تو ثواب بھی ملے گا. اچھی نیت ہے کہ اب ہمارے مدنی ماحول میں جو اس طرح کا, ہم اس کو مدنی حلیہ بولتے ہیں, بناتا ہے تو جو مدنی ماحول کے وہ خوش ہوتے ہیں, تو یہ ایک زینت ہے اور جائز زینت ہے. تو ہم مسلمان کی دل جوئی کے لیے پہنیں گے تو ثواب ملے گا. ہم اس کو یہ سنت نہیں کہتے کہ بھئی یہ سنت کا ثواب ملے گا گلے میں ڈالیں گے. یہ ہمارا اپنا ایک لباس ہے, ہر ایک قوم کی ایک تہذیب ہوتی ہے, کلچر ہوتے ہیں. تو جو شریعت سے نہیں ٹکراتے وہ جائز ہوتے ہیں, مباح ہوتے ہیں. اور جب اچھی نیت ان میں شامل ہو, جبکہ اچھی نیت کرنے کا کوئی موقع ہو محل ہو, تو اچھی نیت سے وہ مباح کام ثواب کا کام بن جاتا ہے. اے سی بھی تو لگا ہوا ہے نا, اے سی بھی اس کو سنت سے ثابت تو نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی اے سی اس لیے چلاتا ہے کہ اس کو نماز میں خشوع آئے گا تو اس کو اے سی چلانا ثواب ہو جائے گا, جبکہ اے سی میسر ہو. اور ویسے اے سی چلاتا ہے سونے کے لیے تو ٹھیک ہے, مباح ہے, نہ ثواب نہ گناہ. جیسے پنکھا, اس کا بھی یہی, بجلی بتی پہلے یہ کچھ بھی نہیں تھے لیکن جائز ہے, یہ بھی جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. محمد شہباز ہیں, کیا کھانے کے بعد میٹھا کھانا ضروری ہے؟ میٹھا اگر ہو نا تو بہتر یہ کہ پہلے کچھ نمک یا نمکین چکھ لے, تھوڑا سا کھا لے, اور آخر میں نمک یا نمکین تھوڑا کھا لے, اس درمیان میٹھا کھا لے جب کھانا کھاتے ہیں. تو یہ مستحب ہے, سنت بھی لکھا ہے اس کو, اور اس سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں اول آخر نمک یا نمکین استعمال کرنے سے. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. اور بیچ میں سے مراد یہ نہیں کہ دو روٹیاں ہیں اور حلوہ ہے تو ایک روٹی کے بعد حلوہ کھاؤ اور آخر میں ایک روٹی کھاؤ, بیچوں بیچ سے مراد یہ نہیں ہے. تھوڑا سا نمکین چکھ بھی لیا تو اور نگل لیا, اب یہ نمکین کھانا ہو گیا. چکھنے سے مراد یہ عوامی چکھنا ہے, ورنہ وہ فقہی طور پر جو روزے میں چکھنے کا مسئلہ ہے جہاں ضرورت ہوتی تو وہاں یہ کہ زبان کی نوک پر جیسے لگا لیا تو زبان سے ٹیسٹ معلوم ہوتا ہے, ٹیسٹ نوک سے ٹیسٹ معلوم ہو گیا. اب اچھی طرح تھوک دے, کوئی جز حلق سے نیچے نہیں جانا چاہیے. یہ چکھنا اصل چکھنے کی تعریف یا چکھنے کا معنی یہ ہے. عوامی چکھنا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کھا لیا. پپیتا لیں گے تو وہ نہیں ادھر کی جو اس کا وہ جو نوکدار منہ ہے, یہ ادھر سے آپ کو تھوڑی سی ٹکڑی نکال کر میٹھی میٹھی پتا ہوتا ہے, یہاں میٹھا ہوتا ہے یہاں پھیکا ہوتا ہے, زیادہ میٹھا نہیں ہوتا. یہاں سے نہیں دے گا, یہ آپ کو مانگو گے تو بھی نہیں دے گا, یہ یہاں سے دے گا. دھوکے کا دور ہے تو یہ یہاں سے چکھائے گا تو آپ پپیتا بڑا میٹھا ہے اور اب لے لیں گے, پھر موج کریں جا کر ادھر سے میٹھا نہیں ہے ادھر سے میٹھا نہیں ہے. کیا کریں اس, اب خریدنے والے کو بھی تھوڑی سمجھداری ہونی چاہیے خریدنے کی نا, کہ ٹھگا نہ جائے. لیکن یہ پپیتا قدرتی چیز ہے کہ اس میں نہیں ہوتا پورا سیم میٹھا نہیں ہوتا, وہ ادھر ہی زیادہ میٹھا ہوتا ہے, یہ آگے پھر نارمل ہو جاتا ہے پیچھے کی طرف. صلو علی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ السنہ سے عرض ہے, کیا ہم روزے میں اس طرح چیزیں چکھ سکتے ہیں جس طرح آپ نے انداز بیان کیا ہے؟ ضروری ہو, بہت ضروری ہو. جیسے کہ اب میاں بیوی ہیں اور میاں تند مزاج ہے, اگر کھانے میں کوئی نمک مرچ آگے پیچھے ہو گیا تو یہ لڑائی کرے گا, ڈانٹے گا جھاڑے گا. تو اس کے غضب سے بچنے کے لیے بیوی چاہے تو کھانا جب پکاتی ہے روزہ دار تو وہ وہی زبان پر نوک پر ٹچ کر لے تھوڑا اور ذائقہ معلوم کر لے کہ نمک مرچ کوئی آگے پیچھے تو نہیں ہو گئی زیادہ, کم زیادہ تو نہیں ہے, پھر یہ اچھی طرح تھوک دے, ایک بھی کوئی ذرہ بھی اس کا حلق کے نیچے نہ اترے, اس طرح منہ صاف کر لے. تو یہ صورت ہے اس کی چکھنے کی. یا پھل لے رہا ہے اور پھل میں اگر خطرہ کے ٹھگا جائے گا مالی نقصان ہوگا, تو اب وہ پھل چکھنے کے لیے وہ یہ کہ زبان کی نوک پر اب یہ ٹکڑا ہے پھل کا, تو یوں زبان پر لگا لیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میٹھا ہے یا تیکھا ہے, پھیکا ہے یا کھٹا ہے, پتہ چل جاتا ہے زبان کی نوک سے. تو اس طرح وہ ضرورت ہے پھر اس کو بھی اچھی طرح تھوک دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا یہ زبان کی نوک سے ذائقہ معلوم ہو یا بیچ سے؟ جو مجھے یاد آیا کہ ہم نے وہ جو پان کے بارے میں جب تحقیقات کی تھی نا, پان گٹکے, یہ پان گٹکے سے بیچ میں جو یہ دانے ہوتے ہیں زبان کے قدرتی خردرا ٹائپ کا ہوتا ہے, یہ دانے اس کے مٹ جاتے ہیں اور یہ دانوں سے ذائقہ معلوم ہوتا ہے, کھانے کا ذائقہ معلوم نہیں ہوتا پان خوروں کو. گٹکا جو کثرت سے کھاتے ہیں ان کو, پھر آخر یہ پیریڈ میں یہ زبان کا ذائقہ اس کا ختم ہو جاتا ہے. تو اب یہ کہ دیکھ لیں زبان کی نوک لکھا یا بیچ زبان سے ٹیسٹ کرنا ہے, کیوں بیچ زبان سے ٹیسٹ کرنے میں رسک زیادہ ہے حلق میں اترنے کا. جب تک کوئی اور سوال. ہاں زبان پر رکھ کر لکھا ہے, نوک نہیں ہے, نوک جہاں جہاں میں نے بولا نوک نکال دیں آپ, زبان پر رکھ کر چکھ لے ذائقہ معلوم کر کے اچھی طرح تھوک دے, کوئی جز حلق سے نیچے نہیں جانا چاہیے انشاءاللہ. اس کو ایڈٹ کر لیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منیر مسعود صاحب ہیں, روحانیت کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اعتکاف میں بھی روحانیت بڑھانے کی ایک مطلب اسباب پائے جاتے ہیں کہ لوگ ماشاءاللہ یہاں دعا میں رقت پاتے ہیں, روتے ہیں, گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے. تو اس طرح کی مطلب ہے کہ اچھا ماحول ہو, اچھی صحبت ہو, خوف خدا والا ماحول ملے گا تو روحانیت پیدا ہوگی. غفلت بھرا ماحول ملے گا جہاں بات بات پر کہتے بلند ہوتے ہوں, مذاق مسکریوں کا طوفان ہو, تو وہاں روحانیت نہیں ملے گی. سیریس ماحول ہونا چاہیے, رونے دھونے والا ماحول, فکر آخرت میں رونے دھونے والا ماحول. کسی میت پر جو رو دھو رہے ہیں اس میں روحانیت نہیں ہوتی, یہ رونا دھونا ان کا بھی مطلب وہ قابل غور ہوتا ہے اور کئی بار وہ ناجائز صورت اختیار کر جاتا ہے, جیسے واویلا کرتے ہیں, نوحہ کرتے ہیں, تو یہ ناجائز حرام ہے. نوحہ اس کو کہتے ہیں کہ میت کی تعریف میں مبالغہ کر کے رونا, تو اس طرح کرتے ہیں. ولی تھا, ولی ہنستا تھا تو پھول جڑتے تھے, حالانکہ نماز ایک نہیں پڑھتا تھا, مرنے کے بعد ولایت دے دیتے ہیں. ہنستا تھا تو پھول جڑتے تھے, غریبوں کا تو بڑا ہمدرد تھا, کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا, حالانکہ روز جھگڑے کرتا تھا. مرنے کے بعد اس کو ولایت سے کم مطلب درجہ دیتے نہیں ہیں مرنے والے کو. یہ عام آپ نے بھی نوٹ کیا, میں نے تو بہت نوٹ کیا ہے نا, اپنے تو جانتے ہوتے نا کہ کیسا مدد الرحم خان تھا, اور مرنے کے بعد بالکل شریفوں کا سردار بن جاتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, دعا کرنی چاہیے اس کے لیے کہ اللہ بیچارے کے گناہ معاف کرے, کہ مغفرت کرے. فضائل بیان اولیاء کرام کے فضائل ٹھیک ہے, وہ ان کے ہوتے ہیں بیان کیے جائیں, علماء کے فضائل بیان ہوتے ہیں, انبیاء کرام کے فضائل بیان ہوتے ہیں, واقعی کوئی نیک صالح بندہ ہے اس کے فضائل بیان ہوتے ہیں, لیکن وہ رونے کے لیے بہانہ بنانا اور اس کے فضائل بیان کر کر کے رونا اور مبالغہ کرنا, بڑا چڑھا کر, مبالغہ مانے بڑا چڑھا کر اس کے فضائل بیان کرنا, تو جو اس میں نہیں ہے وہ بھی اس میں اس کے کھاتے میں ڈال دینا, یہ صحیح نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم.

قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلام اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ پھلر وال میں قصیر عاشقان رسول جمع ہیں ماشاءاللہ، سردار آباد میں بھی روز ہوتے ماشاءاللہ، اور بورے والا اتار والا میں بھی الحمدللہ اسکائپ کے ذریعے اسلام بھائی شامل ہیں، مرحبا، روز دیکھا کریں مدنی مذاکرہ، آپ کو انشاءاللہ بہت معلومات ہوگی۔ اجتماعی طور پر نہ بھی ہوتا ہو وہاں سلسلہ تو اپنے گھروں میں دیکھ لیا کریں مدنی مذاکرہ، فائدہ بہت ہوگا انشاءاللہ، رات کا بھی دیکھا کریں۔ اور یہاں تو سردار آباد میں تو ماشاءاللہ بلا ناغا روز ہی نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ فرحان ہے، کہتے کتابوں میں لکھا ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر امتی کو جنت میں داخل نہ کروا دیں تو جنت میں قدم نہیں رکھیں گے، کیا یہ درست ہے؟ روایت تو اس طرح کی ہوتی ہے، اصل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنت میں تشریف لے جانا کئی مرتبہ ہوگا، تو سب سے پہلے تشریف لے کر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، پھر یہ ہے کہ آپ کی یہ روایتیں ملتی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، تو سب انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا اس خوف سے کہ کہیں مجھے جنت نہ بھیج دیا جائے اور میرے امتی پیچھے نہ ہوں، پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں بخشش کرواتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے چٹھیاں دے دی جائیں گی کہ آپ کا کوئی بھی امتی جو ہے وہ جہنم کے اندر نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ کچھ گناہگار جہنم میں جائیں گے ضرور اور وہ پھر شفاعت سے نکالے جائیں گے، اب کون کتنے عرصے رہے گا جہنم میں، اس لیے ڈرنا سب کو چاہیے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ چلو یار نکلیں گے تو صحیح تھوڑا بہت عذاب سہ لیں گے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھنا یہ کفر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ کرے کہ ہم لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی جہنم کے عذاب میں نہ جائیں، یہ سب کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہرگز ہم عذاب برداشت کر ہی نہیں سکیں، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ جو مذاق مسخری وغیرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں چلو بھائی جہنم میں ملیں گے، تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں ملو گے وغیرہ، معاذ اللہ، تو ایسوں کو تو اس میں بہت ڈرنا چاہیے۔ جنتیوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم کو سگریٹ جلانے کے لیے تو جہنم میں ہمارے پاس ہی آنا پڑے گا، نعوذ باللہ، یہ جو وہ ہوتے ہیں نا اپنے جوکر کے لیے سناتے ہیں، کومیڈین ان کا بڑا خطرہ ہوتا، کومیڈی جو کرتے ہیں نا یہ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے، اس طرح کے شو تو خیر دیکھنا گناہ ہے حرام ہے، اور اس میں ایمان کا بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ کفریات بعض اوقات بول رہے ہوتے ہیں اور سننے والے بھی کر رہے ہوتے ہیں، کہہ کے مار رہے ہوتے ہیں، اس کی تائید کر رہے ہوتے ہیں، تو جو سمجھ کر تائید کرے گا کفر کی وہ خود بھی کافر ہو جائے گا، تو ایسوں کے بالکل یہ لائن بہت غلط ہے، ہم لوگ بھی ان کو لاتے ہیں جمع کرتے ہیں تو ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، تو ایک دم سے پکڑ کے بولیں گے نا توبہ کرو یہ تو پھر یہ بھاگ جاتے ہیں، اس لیے ہم ان کو لاتے ہیں، ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ہماری مجلس بنی ہوئی ہے، ان میں بھی کام ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ کچھ ہیں ایسے کہ جنہوں نے یہ لائن چھوڑ دی تو باقی ہے، یہ ہمارے عیسائی بھائی جانتے ہوتے ہیں جو پابندی سے آتے جاتے ہیں نا ان میں، الحمدللہ۔ کوئی ایسا ہے شوبیز میں جو پہلے تھا اور اب توبہ کر کے ماشاءاللہ مدنی ماحول میں اور اعتکاف میں، یا موجود ہے ویسا؟ ابھی شاید نہیں ہے کوئی سا، بہت انہیں مشکل معاملہ ہے یہ چھڑانا، ایک دو نے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اچھا، اللہ استقامت نصیب فرمائے۔ تو اس کو جو آپ نے جب یہ جو حکومت شریعت بیان کیا, اب اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ مولانا بھائی یہ آپ جو کہہ رہے ہو مطلب یہ مذاق کر رہے ہوتے ہیں, یہ کوئی تھوڑی تو سچا بول رہے ہوتے ہیں, یہ مذاق کر رہے ہوتے ہیں, اور جو ہنس بھی رہے ہوتے ہیں اس کو پتا یہ مذاق کر رہے ہیں, تو یہ کوئی سچ تھوڑی بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ اتنا سخت حکم لگاتے ہو, تو ان کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ اگر کوئی مذاق میں پاکستان کے جو بانی ہیں قائد اعظم اس کو اس کا مذاق اڑائے کوئی, اور یہ ہے جرم, اور پولیس اس کو پکڑ لے اور بولے کہ میں تو میرا مذاق کر رہا تھا, تو کیا اس کی سنی جائے گی یا اس کو کورٹ میں پیش کر کے سریوں کے پیچھے دھکیل دیا جائے گا؟ اور اگر کوئی باغیانہ باتیں کرے گا بغاوت کے ملک کے خلاف, وہ پکڑا جا رہا مذاق میں کہہ رہا تھا, تو آپ بتائیے پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ مذاق میں بھی اگر کوئی بغاوت کی بات کرے گا تو اس کی دلیل نہیں سنی جائے گی, یہ ہر ملک کے قوانین ہوتے ہیں. تو جب ایک ملک کے قوانین توڑنا اتنا بڑا جرم ہوتا ہے, اس کو پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے, تو اسلام ہی رہ گیا تھا مذاق اڑانے کے لیے, اللہ اور رسول کے احکام ہی ملے تم کو مذاق اڑانے کے لیے, اللہ اور رسول کی ذات ملی تم کو مذاق اڑانے کے لیے, تو کیسے لوگ ہو یار؟ اپنے ماں باپ کا کبھی مذاق اڑایا اس طرح کہ اے میری ماں تو یوں چلتی ہے, میرا باپ تو یوں موٹا پھپس ہے, بولتے ہو کبھی؟ کوئی بولے تو اس کو مارا ماری کر دو گے, تو اللہ اور رسول کی باتوں کا مذاق اڑانا ہی تم کو ملتا ہے, یعنی ماں باپ کا بھی احترام کرتے ہو, خدا و مصطفیٰ کا احترام نہیں کرتے, اور جب ایسا کرتے ہو تو مذاق کرتے ہیں. تو مذاق میں بھی کفر کرنا کفر ہے, قوانین ہے. تو عقلی دلیلوں سے میں نے آپ کو سمجھایا, اور جو عقل مند ہے اس کی سمجھ میں آپ بھی گیا ہوگا کہ یہ معاملات مذاق اڑانے کے نہیں ہیں, نعوذ باللہ من ذلک. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. جمال شیخ ہیں, کہتے ہیں کیا قرض زکات کی نیت سے دیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیا, قرض کہہ کے دے سکتے, مالی قرض, یعنی زکات دیا جا سکتا, دیا جا سکتا, دیا جانے کا کیا؟ اچھا, یعنی کسی کو دیا تو قرض کہہ کے دے سکتے ہیں, یعنی کیونکہ قرض میں مالک کرنا ہوتا ہے تو مالک اس کو کیا جا سکتا ہے؟ تحفہ دیکھ, عیدی تحفہ, یہ تو قرض لکھا ہو. سوال چلائیے. میرا نام فاطمہ عابد ہے, میں دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں. میرا باپا جان سے سوال ہے کہ اگر ہم نے مہندی لگا لی اور نماز کا وقت ہو گیا اور مہندی سوکھی بھی نہیں, تو کیا ہم مہندی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دیجیے. اگر پہلے سے وضو تھا تو مہندی لگانے سے وضو ٹوٹا نہیں ہے. اگر مہندی لگی ہوئی ہے اس حالت میں نماز اگر پڑھے تو نماز تو ہو جائے گی, لیکن سنتیں وغیرہ چھوٹیں گی نا, مٹھی اب وہ ہاتھ ہے تو ہاتھ سے ہی باندھ نہیں سکے گی گیلی مہندی میں, یوں پھر کپڑے پہ ہاتھ نہیں رکھے گی, اتحیات میں تو رانوں پہ ہاتھ رکھنا ہوتا ہے تو کیسے رکھے گی, سجدے میں ہاتھ کیسے رکھے گی, تو اس فرش پر مہندی لگ جائے گی. تو یوں مہندی لگنا جو ہے یہ نماز میں رکاوٹیں بنے گا, البتہ یہ کہ مہندی ناپاک نہیں ہوتی اگر کوئی اور وجہ اس کے ناپاک ہونے کی نہ ہو تو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب. عاطف وقاص ہیں, کہتے ہیں دوران طعام یعنی کھانے کے دوران سلام کرنا کیسا؟ کھا رہا اس کو سلام نہ کیا جائے, اگر وہ کوئی سلام کرتا ہے تو منہ میں لقمہ نہیں ہے تو جواب دے سکتا ہے, جواب واجب نہیں ہے کھانے والے پر سلام کرنے والے کا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب. کیا رشوت یا کمیشن کی رقم پر زکات ہوگی؟ رشوت تو حرام قطعی, اس پر تو اس کا تو جس کا ہے 100% اسی کو لوٹانا ہوگا, توبہ بھی کرنی ہوگی, وہ زکات نہیں ہے. کمیشن اور جو جائز کمیشن ہے وہ زکوٰۃ کے مال میں محسوب ہوگا، یعنی اس کاؤنٹ ہوگا اس میں، نصاب کا جو ابھی بیان ہوا تھا اس کے مطابق شرائط پائی جائیں تو زکوٰۃ دینی ہوگی جائز کمیشن پر. چوری کے مال پر، ڈکیتی کے مال پر، رشوت کے مال پر، اس طرح کے جو حرام مال ہوتے ہیں، سود ہے، ان سب پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، بلکہ ان کا اپنے ذات پر استعمال کرنا بھی گناہ ہے. آپ کی مدنی پھول سنتا ہوں وفا، تو ایسے بے باقی والے کچھ باتیں ذہن میں آتی ہیں لوگوں کی، اب میں کہاں زکوٰۃ دوں گا یار، ابھی اپنی تو رشوت کا پیسہ ہے نا. مولانا بولا تو تھا کہ اپنے زکوٰۃ نہیں لگتی رشوت کا پیسہ، یہ سود کا پیسہ ہے اس وقت اپنے زکوٰۃ کہاں لگتی ہے. یوں کہہ کے جیسے نہیں، جیسے وہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ اپنی رقم کو یہ حالانکہ حرام کی طرح منسوبی کریں گے کہ اپنے کو تھوڑی زکوٰۃ لگتی ہے. مولانا نے منع تو کر دیا تھا کہ اپنے کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے، بولے رشوت کا پیسہ ہے. ایسوں کو کس طرح سمجھائیں کہ یہ کیسے توبہ کریں اور اللہ سے ڈریں اور صحیح راستے پر آ جائیں؟ معاذ اللہ اگر کسی کا رشوت کا ہے تو ساتھ میں کچھ حلال پیسہ بھی تو ہوتا ہی ہے نا، تو جتنا حلال مال ہے اس پر تو زکوٰۃ میں وہ تو کاؤنٹ ہوگا، اور وہ رشوت اور یہ حرام کا جو ہے نا یہ ابھی نوالا حلق سے نیچے اتر جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے جہنم میں جو غذائیں دی جائیں گی نا، جہنم کی غذائیں وہ تھوہڑ زقوم، یہ جب ڈالے گا نا کانٹے دار غذا حلق میں پھنس جائے گی جہنمی، اور پھر اس کے لیے پانی مانگے گا تو اس کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جب یہ پیے گا تو اس کی یعنی منہ کے قریب آتے منہ کی کھال اس میں گر جائے گی پانی کے پیالے میں، اور جب پیے گا تو اس کی آنتیں کٹ کٹ کے پچھلے رستے سے گر رہی ہوں گی. تو حرام کا ایک ذرہ بھی مت کا، اگر اللہ ناراض ہو گیا ایمان برباد ہو گیا تو کریں گے کیا، ہمیشہ جاننا میں رہنا پڑے گا. اور یہ جو یہ غفلت کی باتیں جو ہے نا، ایمان کا بڑا اس میں خطرہ ہوتا ہے، آدمی اس میں بڑا کفریات بھی بک دیتا ہے بعض اوقات. تو بالکل یعنی کہ کبھی گناہ ہو جائے بتقاضا بشریت تو بندہ فوراً توبہ کرے، جان بوجھ کر ہرگز گناہ نہ کرے، اللہ سے ڈرتا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلائیے. میرا نام محمد شعیب ہوں، کراچی سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ انسان جب کسی اپنے مسلمان بھائی کو اس سال ثواب کرتا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ انبیاء صحابہ کرام اور تمام سلاسل کے بزرگان دین کو اس سال ثواب کرتا ہے تاکہ ان کی تعداد کے برابر بھی اس کو بھی ثواب ملے. سوال یہ ہے کیا جنات اور ملائکہ کو بھی اس سال ثواب کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کی جتنی تعداد ہے ان کی تعداد کے برابر بھی اس کو ثواب مل جائے؟ فرشتوں کو تو اس سال ثواب کر سکتا ہے، جنات کا یاد نہیں ہے میرے کو. جنات ہیں تو مکلف، اور مگر یہ جنت میں نہیں جائیں گے، ابن آدم کی آدمیوں کی جاگیر ابن آدم کی جنت، لیکن یہ کہ جہنم میں جائیں گے گناہگار جو ہوں گے کفار ہوں گے. جو جنات مسلمانوں کو ستاتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں یہ کان کھول کے سن لیں، رب ناراض ہو گیا تو مسلمان ہو تب بھی جہنم کا عذاب کی حقداری ہے. تو ان سب کو جنات کو بھی توبہ کرنی چاہیے، مسلمانوں کو بھی توبہ کرنی چاہیے. جنات کافر ہیں ان کو بھی ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا، وہ بھی توبہ کر لیں اور مسلمان ہو جائیں تو انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے. کہ جنات جہنم اور جنت، جنت اور جہنم دونوں کے بیچ میں ایک حصہ ہے، میدان ہے، اس کا نام ہے اعراف. تو یہ جنات جو ہے نیک جنات وہاں رہیں گے، مسلمان جنات اعراف میں وہ جنتیوں کو دیکھ سکیں گے، جھانک کر دیکھ سکیں گے، ان کی آوازیں سن سکیں گے، جنت میں جا نہیں سکیں گے لیکن آراف میں ان کو کوئی پریشانیاں نہیں ہوں گی، ہے نا، امن سے رہیں گے، سکون سے رہیں گے، چین سے رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. زکوٰۃ دیتے وقت جو نیت ہے وہ بتانے کا جو ہے کہ اس کو زکوۃ کہہ کر دینا ضروری نہیں ہے. بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 890 مسئلہ نمبر 76. زکوۃ دینے میں اس کی ضرورت نہیں کہ فقیر کو زکوۃ کہہ کر دے, بلکہ صرف نیت زکوۃ کافی ہے. یہاں تک کہ اگر ہبا یعنی گفٹ یا قرض کہہ کر دے اور نیت زکوۃ کی ہو ادا ہو گئی. جزاک اللہ خیر. اشکالات پیدا تین تھا لیکن زندگی نہ کر رہے. تو یقینی نے وہی بندو سو ہمت مطالبہ ہے کہ نا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مذاق مسخری سے آپ نے مدنی انعام نمبر 48 میں منع کیا ہے, تو کیا خوش طبعی بھی نہیں کر سکتے؟ جواب عنایت فرمائیے. خوش طبعی کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو چاہیے پتا ہونا چاہیے نا. ایسی ایسی خوش طبعیاں ہوتی ہیں کہ وہ بعض اوقات دل تو دل بدن بھی ٹوٹ جاتا ہوگا, ایسی حرکتیں کرتے ہوں گے. تو خوش طبعی وہ جائز ہے جو نہ اس کی عزت کو خراب کرے اگلے کی, دوسرے کے سامنے اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے, ڈیگریڈ ہو وہ, نہ اس کو ایزا پہنچے, اس کا دل دکھے. بالکل بے ضرر خوش طبعی وہ بھی کبھی کبھی جائز ہے. جائز تو ہے لیکن کبھی کبھی وہ کر سکتا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے چند بار, زیادہ بار نہیں, 4-5-7 بار یہ ایسے منقول ہیں, حدیثیں ہیں کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوش طبعی فرمائی. اس کو مزاح کہتے ہیں. مثلا کسی نے سوال کیا کہ اونٹ کا سوال کیا, ارشاد فرمایا کہ اونٹ کا بچہ دوں گا. تو اس نے کہا اونٹ کا بچہ میں کیا کروں گا, یہ سواری کے کام کیسے آئے گا؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. اونٹنی کا بچہ دوں گا تو اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے ہر اونٹ. تو یہ بے ضرر خوش طبعی کہ جس سے وہ اگلے کو ظاہر ہے کہ وہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی, فرحت تو پھر سرکار کی شان ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز میں کیا ہوگا وہ انداز بھی یقیناً ایسا ہوگا کہ کوئی یعنی کہ ہر زاویے سے اس کو تکلیف سے وہ محفوظ رہے ہوں گے جنہوں نے سوال کیا تھا. ہم اگر یہی باتیں کچھ یعنی کہ وہ ڈراؤنے والے انداز میں کریں یا وہ دل دکھانے والے انداز میں کریں تو پھر وہ ناجائز حد میں داخل ہو سکتا ہے. جیسے ہم سے کسی نے کہا کہ بکرا چاہیے, چل بھائی چل, اتنا مہنگا بکرا کہاں سے دودھ دے رہے ہو؟ بکری کا بچہ لینا ہے تو لے, نہیں تو چلتا بن. اب کتنا دل دکھانے والا معاملہ ہے. اور پھر ہم کہیں کہ وہ نہیں نہیں بڑا بکرا ہی دوں گا, ہر بکرا اور بکری کا بچہ ہی ہوتا ہے. اور پھر ہم نے اس کو کہہ دیا کہ اتنا بڑا بکرا دے رہے ہو کہاں سے دوں. تو یہ اگر اس طرح کی ہم نے کوئی کاریگری کی تو یہ پھر ہو سکتا ہے کہ ہم گناہوں میں چلے جائیں. تو اس لیے مذاق مسخری کی تو ابھی ایک بندہ بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس سے, پر احتیاطی کرنی ہے اور پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہے کہ ہم کسی کا دل نہ دکھا دیں اور یا جھوٹ میں نہ جا پڑے, اس کو خوف زدہ نہ کر بیٹھے. جیسے اپریل پھول بناتے ہیں, مذاق ہی تو کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات بندے کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. یہ واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں. اب کسی کے ایک ہی جوان بیٹا ہے اور اس کے باپ کو ویسے بائی پاس کا آپریشن ہوا ہے, ایک دو وین ویسے بند ہیں, اور بےچارا وہ دل کے مرض کی دوائیں کھا رہا ہے, اور وہ جوان بیٹے کا کوئی خبر دے کہ تمہارے جوان بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہاں جائے حادثہ پر ہی اس کے بےچارے کی لاش بھی کچل گئی ہے, تو یہ خبر دے گا 1 اپریل کو اس کے باپ کو, کے باپ کا ہو سکتا ہے ہارٹ فیل ہو جائے, ایک ہی سہارا تھا وہی چلا گیا. اور پھر وہ اگلا کے پتا نہیں اپریل کے پھول, اپریل کی پہلی تاریخ تھی تو میں نے اپریل پھول کیا تھا اس کو, مر گیا تو میں کیا کروں. تو یہ غیر مسلموں کی ایجاد کردہ حماقتیں ہیں, مسلمانوں میں ایسا کرنا حرام ہے, مسلمان نہیں کرنا چاہیے. کرتے ہیں بس, کرتے ہوں گے, درخل کرتے ہوں گے مسلمان بھی. نہیں, وہ 31 دسمبر آتی ہے اور نیو ایئر تو کتنا ناچتے ہیں اور شرابیں پیتے ہیں مسلمان بھی. توبہ استغفر اللہ, آپ نے کبھی ایسا کیا ہو تو توبہ کر لینا, یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے, گناہ ہے. ناچنا, بے پردگیاں کرتے ہیں, لچکے توڑے کے ساتھ ناچنا گناہ, بے پردگیاں کرنا گناہ. میوزک کی میوزک سنتے ہیں, پھر اس میں شرابیں پیتے ہیں اور لڑکی اور لڑکے مل کے ناچتے ہیں, گناہوں کا پورا آنے کے مجموعہ ہوتا ہے وہ. توبہ استغفر اللہ, ہوائی فائرنگ کر کے دہشت پھیلا دیتے ہیں, گولیاں لگنے سے بھی مرتے ہیں, سائلنسر نکال کر اسکوٹریں چلاتے ہیں. اس میں مسلمانوں کو, مسلمانوں کے علاقوں میں کتنی ہیزا ہوتی ہوگی لوگوں کو. تو ایسا یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام, ہم بھی 31 دسمبر کو ہم بھی مناتے ہیں. ہم اس لیے نہیں مناتے کہ اس سے کوئی عقیدت ہے, ہم اس لیے مناتے ہیں کہ اس بہانے لوگ گناہوں کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. ہو جاتے ہیں, بہت سارے لوگ آتے ہیں, بہت سارے سائی بھائی آتے ہیں, اور ہم جب ان کی مذمت کرتے ہیں یہ 31 دسمبر کے ہونے والی خرافات کی, تو ہم کو پیغامات آتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لی, ہم نے تیاری کی تھی, ہم نے وہ سب شرابیں توڑ دی, یہ کر دیا, وہ کر, اس طرح کے ماشاءاللہ پیغامات بھی آتے ہیں. تو اللہ نہ کرے آپ میں سے بھی کبھی کسی نے ایسا کیا ہو, یا ویلنٹائن ڈے منایا ہو, وہ موسم یا باہر میں مناتے نا, 2 فروری کو مناتے شاید, 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے. تو یہ سب ہمارا کام نہیں ہے, پتنگے اڑاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں خرافات کرتے ہیں. ویلنٹائن ڈے میں پتنگ نہیں اڑاتے. آپ بسنت الگ ہے, ویلنٹائن ڈے الگ ہے, بسنت میلہ, ہاں بسنت میلہ مناتے ہیں. اور یہ گناہ کرنے کے بس انداز نکال لیے, ان کے خلاف تو سب کو مل کے مہم چلانی چاہیے. اور 11ویں شریف مناتے ہیں, ان کو منانے دینا چاہیے بھائی. اس پر لمبی لمبی تقریریں کرنا کہ 11ویں کس سے ثابت ہے اور جشن ولادت مناتے ہیں, ان کو ان کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑ جانا, ویلنٹائن ڈے مناؤ 31 دسمبر, اور یہ بسنت میں نے یہ بند کروائے نا سب مل گئے یار, کہ جس میں کوئی اختلاف ہی کسی کا نہیں ہے, 100% ہی گناہ ہے. اتنے کہ 100% مائنس کر لیتا ہوں, کچھ ہو سکتا ہے کہ ہر کام اس میں گناہ کا نہیں ہوتا ہو, لیکن مجموعی طور پر اس میں گناہ بہت کیے جاتے ہیں. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. اس میں بھی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں جناب, ہم یوں تحفہ دیں, یوں تحفہ دیں, یوں تحفہ دیں. ہم تو کہتے ہیں کہ اگر اس پورے جو ایونٹ ہے یا یہ جو پوری جو تہوار ہے, اسے یہ بے پردہ عورتوں کو اور اجنبی عورتوں کو باہر نکال دو, تو پھر دیکھتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کون مناتا ہے. تو یہ شرارتیں ہیں, بہت بڑی بڑی شرارتیں ہیں اللہ کی پناہ. تو اگر اب تک ہم نے اس طرح کو گناہ کیے ہیں تو ہم سب کو توبہ کر لینی چاہیے. جب وہ 31 دسمبر کے نام پر ہو, ویلنٹائن ڈے کے نام پر ہو, بہت کچھ خرافات, بہت کچھ بدتمیزیاں, بہت کچھ بے پردگیوں والے معاملات اس وقت عام ہو رہے ہیں, اور بدقسمتی کے ساتھ انہیں کوئی گناہ سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. ماہ رمضان ہے, اللہ کرے کہ ہم لوگ ان تمام تر چیزوں کو سمجھیں اور اسے باز بھی رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم 14 اگست بھی مناتے ہیں پاکستان ڈے, اس میں بھی ہم یہ مدنی مذاکرے کرتے ہیں, اور مطلب کسی بہانے مطلب مسلمان جمع ہو کر گناہوں بھرے انداز چھوڑ دیں اور نیکیاں کریں. الحمدللہ وہ 10 رمضان المبارک کو ہمارے مدنی چینل کی 9ویں کیا بولنا, سالگرہ, 9 سال پورے ہو رہے ہیں. تو اس کے شکرانے میں انشاءاللہ 10ویں رات, جو کہ اشر رحمت کی آخری رات ہوگی, تو اس میں انشاءاللہ تراوی کے بعد با جماعت دو نفل شکرانے کے ادا کیے جائیں گے. ہم یہ کرتے ہیں بھائی الحمدللہ. تو یہ آپ کو کرنا ہے, تیار رہنا ہے. ادھر ادھر سے بھی جو تراوی پڑھتے ہیں دوسری مساجد وغیرہ میں, وہ بھی آ جانا اپنے مدنی مرکز میں, اور مل کر جو مدنی چینل سے جو خوش ہو رہے ہیں, جن کو خوشی تو کروڑوں کو ہوگی, اتنا ماشاءاللہ دین پھیل رہا ہے, نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے مدنی چینل کی برکت سے. تو آپ جن سے بند پڑے تو وہ باب المدینہ میں, باقی اپنے اپنے جہاں پاکستان میں تقریباً 71 مقامات پر تو ایک ماہ کا اعتکاف ہو رہا ہے ماہ رمضان کا دعوت اسلامی کے تحت. وہاں ہر جگہ انشاءاللہ دو نفل شکرانے کے ادا کیے جائیں گے. یہ امید ہے ان کو خبر پہنچ جائے گی ہماری. میں آج شاید بھی سنی تھی الحمدللہ, یہ پھلروان جو ہے وہ بھی اگر آج جمع تو ہو ہی گئے تو پھلروان والے بھی اعلان کر دیں گے اس روز فلاں مسجد کے اندر شکرانے کے نفل ادا کیے جائیں گے مدینہ مدینہ. اسی طرح افطار والا میں بھی اسلام اس وقت جمع ہے تو ان کو بھی اعلان کر دیا جائے کہ یہ اس روز فلاں مسجد کے اندر شکرانے کے نوافل ادا کیے جائیں, بلکہ جہاں جہاں پر ہو سکے شکرانے کے نوافل ادا کیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بڑی نعمت دی ہے مدنی چینل, اور اسے 9 پورے ہو رہے ہیں. میرے غریب نواز, میرے اعلی حضرت امام احمد رضا کے ہند میں 47 جگہ ایک ماہ کا اعتکاف ہو رہا پورے ماہ رمضان کا دعوت اسلامی کے تحت. تو یہ سب بھی ان تک بھی پہنچی جائے گا پیغام. اب تو کمیونیکیشن تو مشکل نہیں ہے نا, وہاں بھی دیکھ رہے ہوں گے بھی مدنی چینل انشاءاللہ, ہم رات کو بھی اعلان کریں گے. تو وہاں بھی دو رکعت شکرانے کے مدنی چینل کے 9 سالگرہ کے موقع پر ضرور ادا کیے جائیں مدنی التجائے. ہند میں 57 مقام ہیں. 50 اچھا 57 بعد 10 اور بڑھ گئے, اور ہمیں 47 یاد رہی ہے. مجھے مکہ شریف سے بھی پیغام آیا ہے کہ انشاءاللہ رحمان مکہ شریف میں بھی نفل ادا کیے جائیں گے انشاءاللہ. جی اور 10 شب کو معتکفین میں حج کی قرآن دازی بھی ہوگی, ایک کو انشاءاللہ حج کے لیے ٹکٹ دیا جائے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.